Birden ışıklar söndü, her yer zindana döndü. Sen gidince güneş bile karardı, içimde ismin yandı. Sen gidince herkes bana acıyor, kuşlar artık ötmüyor. Sen gidince yollar sokak ne tenha, bitti artık o rüya. Sen gidince evde her şey huzursuz, bense çölde biri susuz. Sen gidince saksıda çiçek mahzun, pamuk kedin ne durgun. Sen gidince melekler seni aldı, içimde acım kaldı. Sen gidince gittin dönüşsüz yola, Tanrı'dan rahmet ola. Sen gidince seni özledim, çünkü sevmiştim. Belki gelir diye bu duayı söyledim. Kuşlar bir gün ötecek, çiçek pembe açacak. Sen dönünce ismin çığlık olacak, kalbim birden duracak. Sen dönünce güneş nasıl da parlar, gözler sevinçten ağlar. Sen bana dönünce tekrar kapım çalacak, dostlar bize koşacak. Sen dönünce seni özledim, çünkü sevmiştim. Belki gelir diye bu duayı söyledim. Tek tesellim bu dua, artık zehir bu dünya. Sen gidince bana kimler bakacak, beni kim anlayacak. Sen gidince kapandı perdelerim, karardı gündüzlerim. Sen gidince olalım biz beraber, yuva kursun melekler. Ben gelince bulutlar sana duvak, cennet bize son durak. Ben sana gelince bulutlar sana duvak, cennet bize son durak.